اب آئے گا اٹھو ڈنڈا لو اور بزرگوں کے سر توڑو. یہ جو مسئلہ نہیں مانتے مسئلہ بیان ہو چکا ہے. اب اس کے لیے جہاد ہے, الیکشن نہیں ہے. کیا ہے؟ لقد ارسلنا, البتہ تحقیق بھیجا ہم نے, رسولنا اپنے رسولوں کو, بالبینات الحجج والموجزات. بالبینات کا معنی حجج, دلائل اور موجزات دے کر. فانزلنا اور اتارا ہم نے, معہم ان کے ساتھ, الکتاب کتابیں اتاری, والمیزان یہ بہت تفسیریا ہے, یعنی ترازو, سے یقوم الناس تاکہ قائم کرے لوگ, بالقسط ساتھ انصاف کے. عدل, ابن عباس کہتا ہے لا الہ الا اللہ, یا قسط سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتے ہم نے کتابیں اتاری اور یہ کتابیں حق اور باطل کے معلوم کرنے کی قسمتی تھی اور حق و باطل کے معلوم کرنے کا ترازو تھا, اور یہ ترازو اس لیے اتارا تاکہ حق قائم ہو باطل مٹ جائے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, کتابیں بھی آئیں وہ تو علمی فیصلے کے لیے تھے. أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, حضرت علمی چاہتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے تھے چار کتاباں آسمانوں اتریاں تے پنجواں اترا ڈگا. چار کتاباں آسمانوں اتریاں تے پنجواں اترا ڈگا, چون کتاباں کچھ نہ کیتا تے ڈگے کیتا سیدھا. چار کتابیں آئیں اور اوپر سے ڈگا سمجھتے ہو, چھوٹا ڈنڈا نہیں بڑا ڈنڈا, صحیح اچھا تھا وہ بڑا ڈنڈا آیا, مراد ہے جہاد والا حکم ڈگا. وہ چار کتابوں کچھ نہ کیتا تے ڈگے کیتا. ہاں, چار کتابوں سے ان کو کہتے رہے جی مان لو, وہ آ کرتے رہے, جب چلا نا مان چھو کس, تب اسلام کی عزت ہی کس میں؟ جہاد میں. آپ کیوں لگے رہو سنتے نہیں سنتے, کیوں لگے رہو یہ کر کچھ نہیں سکتے. اور ایک وہ وقت آئے کہ شیخ الحدیث کو بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. یہ اب ہم دیکھیں کہ کون قرآن کا منکر رہتا ہے. اب تو یہی بات ہے, ہم نے کتابیں اتاری, المیزان اور میزان بھی اتارا او بزرگو, تاکہ لوگ قائم رہیں مسئلہ لا الہ الا اللہ پر. لیکن مسئلہ لا الہ الا اللہ کا قیام کرنے کے لیے انزلنا الحدید, نازل کیا ہم نے لوہا, الحدید اس میں اور بھی بڑے فائدے ہیں, یہ بات شدید اس میں ہیبت ہے سخت, یا بات کمانا ہیبت, تلواریں بنتی ہیں اسی سے, اسلحہ بنتا ہے اسی سے, سارے اسلحہ جات یہ ہم نے اتارا لوہا ہے. منافع للناس اور کئی نفع والی چیزیں واسطے لوگوں کے, بھلے یعلم اللہ, اللہ ظاہر کر دے تاکہ اللہ فرق کرے, ظاہر کر دے میں ینصرہ, کون اس کی نصرت کرتا ہے؟ جس نے بھی نصرت بنائی ہوئی ہے نا, کر گیا تھا تم اور جی جماعت آئی تھی, ہم نصرت کے لیے گئے تھے, اور نصرت کیا وہاں بسکٹ اور کعبہ لڑکا اور واپس آ گیا, بسکٹ کعبہ چائے اور وہاں پر دو چار گپے لگائے. کیوں جی, کیوں گیا جی, ہم نصرت کے لیے گئے تھے. ان کو الو یہ ہے میں ینصرہ, یہ جہاد والی نصرت ہے, میں ینصرہ کون اس کی مدد کرتا ہے, یعنی کون اس کے مسئلے کی خاطر لوہا اٹھا کے چلتا ہے, بستر نہیں, الحدید لوہا لے کر چلتا ہے, جہاد کرتا ہے. فرسلہ رسلہ اور اس کے رسولوں کی, بالغیب ان اللہ کبیر عزیز, فلقد ارسلنا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوحاً حضرت نوح علیہ السلام کو و ابراہیم اور حضرت ابراہیم کو فجعلنا اور کیا ہم نے ان کی اولاد میں النبوت والکتاب نبوت کو اور کتاب کو ان کی اولاد میں رکھا فمنہم بعض ان میں سے وہ ہیں جو ہدایت پہ آئے اور بہت سے ان میں سے وہ ہیں فاسقون جو کافر ہیں ثم کفینا پھر ہم نے پیچھے لگایا اللہ سارے ہم ان کے قدموں پر پھر رسول نہ اپنے رسولوں کے مقب بہینا اور ہم نے پیچھے بھیجا حضرت عیسیٰ بیٹا مریم کا وآتیناہ الانجیل عطا کی ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل وجعلنا فی قلوب الذین اور کر دیا بیچ دلوں ان لوگوں کے اتباعو ہو جنہوں نے ان کی اتباع کی رحمتن نرمی خلق خدا پر و رحمتن اور مہربانی آپس میں سمجھو ذرا اللہ فرماتے ہیں والا قد ارسلنا یہ پہلے ارسلنا کی تفصیل ہے پہلا ارسلنا کہاں گیا اوپر جہاں حصہ ثانی سورت مضمون جہاد تھی سبیل اللہ یہ لقد ارسلنا نیچے والا لقد ارسلنا اسی کی تفصیل ہے جہاں پر ذکر کیا نوح کا ابراہیم کا اور ان کی نسل کا اور پھر حضرت عیسیٰ کا اس لیے کہ یہ سارے مستقل نبی تھے اور صاحب شرع تھے اس لیے ان کا خاص کر ذکر کیا ذریت ابراہیم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا کہ اور یہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہیں وآتیناہ الانجیل ہم نے ان کو انجیل عطا کی وجعلنا یہ سعادت خار دیا ہے اور پہلی کہیں لکھا ہے کہ پہنا پر سعادت ذاتیہ وجعلنا فی اور کیا ہم نے بیچ دلوں ان لوگوں کے جہاں پر ایک جملہ ہوگا کیا فضائل اصحاب عیسیٰ کوئی نہیں لکھا متبعین ہاں وہ لکھا ہے فضیلت متبعین مسیح ان کی دو فضیلتیں فرمایا جنہوں نے ان کی تابے داری کی رافتن مخلوق پر نرمی رحمتن اور آپس میں مہربانی آگے آیت آ گئی مشکل رحبانیتا اس لیے آج 15 منٹ چھٹی کر گیا 15 منٹ کھیلو کودو اور مفتی فرید علیہ مال ہے شادیوں کے گھر جلانے کا حکم دیا کہ فتویٰ انزل الحدیث بھی بات شدید اگر ہر چیز پہلے ہی تقدیر میں لکھی ہے ڈالنا کسی کو جنت میں ڈالنا یہ مسئلے ہو چکے ہیں تیری پرچی بعد میں آتی ہے یہ تقدیر کا مسئلہ